Radyo tiyatrosu. Acı bir gülüş. Yazan Henry Miller. Radyoya uygulayan Mehmet Sadık Kırımlı. Yöneten Çetin Köroğlu. Oyunda rolü olan sanatçılar: polis ve garson Şener Ünal, Joe Ertan Dinçer, yazı işleri müdürü ve şoför Önder Akım, takdimci ve Antoine Mehmet Çerezcioğlu, birinci patron Erhan Gökgücü, bir kadın Mediha Köroğlu, doktor Çetin Köroğlu, August Sönmez Atasoy, bir kız Emel Atasoy, ikinci patron Erol Amaç. Serserinin biri. Çekilin. Çekilin diyorum size. Öldü mü? Öldü, evet. Şuraya bakın. Yüzündeki gülümseme hala kaybolmamış. Onun gülümseyişi hiçbir zaman kaybolmayacak. Hayret doğrusu. Sanki ölümüne memnunmuş gibi bir hali var. Evet dostum. Gökte yeni beliren incecik ay dilimine inanılmaz bir özlenlikle bakıyor gibi. Polis de bu kadar hızlı vurmamalıydı Job'u. Bir serseri sandı da ondan. Peki kimmiş? August. Onun adını hiç duydunuz mu? August? Hı hı. Hayır, hiç hatırlamıyorum. Ama durun bakayım. Galiba bu atta bir sirk soytarısı olacaktı ama çok önceleriydi. Ölen işte oydu. Büyük bir insandı bence. Ama bir hiç olarak öldü. İyi tanıyor muydunuz? Hem de çok iyi. Ya, peki bana biraz bahseder misiniz ondan? Gelin öyleyse dostum. Hem yürüyelim hem de August'un hayat öyküsünü anlatayım size. Gazeteciliğe yeni başladığım yıllardı. Çok affedersiniz. Kendimi size tanıtmayı unutuyordum az da. Adım Henry. Memnun oldum. Benimki de Joe. Evet, ne diyordum? Gazeteciliğe yeni başladığım yıllardı. Bir gün yazı işleri müdürü beni çağırdı. Şimdi beni iyi dinle. Sirk soytarıları hakkında ne biliyorsun? Bir şey biliyorum sayılmaz efendim. İşte sana bir fırsat. Onların hayat öykülerini inceleyip seri röportaj halinde hazırlayacaksın. Önündeki zamanı kısıtlamıyorum. Yalnız iyi bir yazı serisi isterim. Şöyle doyurucu ve ilgi çekici bir şey olsun. Hazır buraya bir sirk gelmişken hemen işe başlasan iyi olur. Benim için çok ilginç bir görev bu. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim. Hadi bakalım Henry, göreyim seni. Şansın açık olsun. Şimdi gidebilirsin. İşte böyle. Büyük bir hevesle başladım işe. Bir şey sorabilir miyim? Elbette Joe. Yüzleri tanınmayacak kadar boyalı olan o insanlar hakkında ne düşünürdünüz önceleri? Hiçbir şey düşünmezdim. Günü birlikte olsa bizi bunalımlardan sıyırıp kahkahadan kırıp geçiren bu insanları yakından tanımak aklıma gelmiyordu. Ne yazık ki ben hala tanımıyorum onları. O gün doğruca sirk intime gittim. Program yeni başlamak üzereydi. İlk oyun soytarınındı. Biraz sonra takdimci göründü. Bayanlar, baylar, sirk intime hoş geldiniz. Şimdi programımıza başlıyoruz. Önce hepimizin çok iyi tanıdığı ve sevdiği August. August'u ilk kez böyle tanıdım. Öylesine bir taht kurmuştu ki, öylesine bir tahttı ki bu seyircilerin gönlünde. Onu seyrederken başka bir şey düşünemiyordu insan. Ama hiç kimse August'un acıklı yüzüne çizilmiş o olağanüstü gülümseyişin parıltısını bilemezdi. Seyircilerin karşısına çıkınca kendine özgü bir niteliğe bürünürdü bu gülümseyiş. Öyle ki dalgın, büyütülmüş, açıklanamayan şeyleri belirleyen bir anlatım yüklenirdi sanki. En son yaptığı numara şuydu. Gökyüzü dekorunun altında dikine duran bir merdivene oturur. Ensesinden dürtüklemekte olan bir atın varlığından habersiz, yüzünde aynı gülümseyiş, gıcırtılı bir keman eşliğinde kendinden geçer geçerdi. İşte bu anda ortalığı büyük bir alkış ve kahkaha sesleri kaplardı. Zamanla anladım ki o sırada August'un içinden bambaşka şeyler geçiyordu. Neler mesela? Her varlık olduğu gibi kalırken niçin o bunun ötesinde bir şey olmak zorundaydı acaba? Çok özel yeteneği olan birinin gücünü kendinde de varsaymak gibi mi? Evet, evet. Merdivenin dibindeki oyun ne kadar başarılı olursa August o kadar hüzünleniyordu. Her gece kahkahalar daha tırmalayıcı geliyordu kulaklarına. Sonunda dayanamadı. Bir gece kahkahalar birden ıslıklara dönüştü. Bağırtıları atılan şapkalar ve ufak taşlar izledi. August ayılamamıştı. Yüzü sıyrıklar ve kan içinde zorlukla soyunma odasına getirebildiler. Çabuk bir doktor çağırın. August hiç böyle yapmaz. Ne oldu birdenbire patron? Ne bileyim ben. Baksana hala kendine gelemedi. Tam başarıya ulaştığın bir anda her şeyi bitiriyor. Oyunlarında çılgınca alkışlar alıyordu. Oysa bu akşam seyircilerle, hatta dünyayla ilişkini kesmiş gibi. Neden yaptım? Sahne boş kalmasın. Seyircileri yatıştırmak gerek. Çabuk söyleyin trapezciler hazırlansınlar. Tamam patron. Hey trapezciler, çabuk hazırlanın. Sahneye siz çıkacaksınız. Tamam oldu. Hah işte. Doktor geliyor patron. Ne var, ne oluyor? Gelin doktor. Gelin de anlatayım. İçeriye girelim. Peki ne oldu ama? Her akşamki oyununu oynuyordu. Birden kendinden geçiverdi. Önce oyunun bir devamı sandık ama dakikalar uzadıkça August'ten hiç ses çıkmamaya başladı. Seyirciler kıpırdanmaya, sabırsızlanmaya başladılar. Sonunda da bu hale getirdiler onu. Hala kendinde değil. Önemli bir şey yok. Ufak tefek sıyrıklardan ötürü yüzü kan içinde kalmış, o kadar. Şimdi yaralarını temizledim mi bir şey kalmaz. Şöyle. Baygınlığı da neredeyse geçer. Tamam tamam, kendine geliyor. Ne? Neredeyim ben? Başım. Kendi odandasın August. Bak doktor da burada. Şimdi nasıl hissediyorsun kendini? İyiyim patron. Başım çok ağrıyor. Şimdi sana bir iğne yaptım mı hiçbir şeyin kalmaz August. Niye çağırdınız doktoru? Yüzünün halini bir görseydin, kasap dükkanında asılı et parçasını andırıyordu. Uzat bakayım kolunu. Tamam. Artık bir şeyin kalmadı. Bundan sonra kendine iyi bak, olur mu? Olur doktor, olur. Hiç böyle yapmazdın. Ne oldu sana? Bilmiyorum patron. Birden beynimin içinde bir uğultu başladı. Artık kahkahalar, alkış sesleri kulaklarımı tırmalamıyordu sanki. Sonunu hatırlamıyorum. Bak sana söyleyeyim. Ondan sonra atılan taşlar kafanı gözünü yardı. İstemezdim böyle olmasını patron. Başka bir kişilikte insanları güldürmek, bilemediğim, daha doğrusu farkında olmadan varmak istediğim bir dünyaya doğru götürüyordu beni. Seyirci, kahkahalar, alkış sesleri vızk ediyordu bana. Ben de gideyim artık. Dikkat et Yüksel. Bir daha yapayım deme böyle. Seyircinin hiç şakası yok. Bir anda seni göklere çıkarırlar, sonra da işlerine gelmeyince dağıtıverirler kafanı. Hadi hoşça kalın. Sağ olun doktor, geldiğinize çok teşekkür ederim. Güle güle. Bir şey değil. Müsaadenle patron. Güle güle doktor, güle güle. Bana bir şeyler söylemek istiyorsun galiba patron. Hı? Evet, sana bir şeyler söylemek istiyorum. Ama nereden anladın bunu? Halinde. Neler söylemek istiyorsan rahatça söyleyebilirsin. Dinle beni August. Şimdiye kadar birlikte çok güzel günler geçirdik. Gün geçtikçe başarıya ulaştın. Senin bu başarını hiçbir soytarı elde edememiştir. Ama nasıl söyleyeyim, dilimde varmıyor ki. Bundan sonra birlikte çalışamayacağız artık August. Yani kısacası işime son veriyorsunuz demek. Evet. İstemeyerek de olsa bunu söylemek zorundayım. Görüyorsun seyirci seni istemiyor. Yerini tutamasa bile başka bir soytarı bulmamız gerek. Zarar yok patron. Seni anlıyorum. Bu olaydan sonra seyircinin karşısına çıkamam artık. Bu anlayışı gösterdiğin için sana çok teşekkür ederim. Yok canım, işi dram haline getirmeyelim. Hep aramızda yaşayacaksın August. Hani eskiden olduğu gibi birlikte. Yeter patron, yeter. Biliyorum, gönlümü almak için söylüyorsun bunları. Gene de bu iyi sözlerine teşekkür ederim. Ben de yavaş yavaş eşyalarımı hazırlasam iyi olur. Ben de gidip şu kalabalığı yatıştırmaya çalışayım. Yolun açık olsun August. İyi şanslar. Sağ ol patron. Bir ihtiyacın olursa... Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen bilirsin. Bu dünya senin için kapandı artık August. Yapılacak bir tek şey var. O da kaçmak. Evet, kaçmalıyım. Ama nereye? Kendi kendinden kaçamıyor ki insan. Eskisi gibi bir soytarı olarak yaşamak çekici gelmiyor artık bana. En iyisi işi serseriliğe vurmak. Kimliğimi gizleyerek gülmeyi öğrettiğim insanların arasında dolaşacağım. Onlara karşı hiçbir hınç yok yüreğimde. Sadece derin bir hüzün var o kadar. Ama ne oluyor bana, gözyaşlarımı tutamıyorum. Herhalde bu bir hayat boyu süren alışkanlığın bitmesinden doğan bir burukluk olsa gerek. Yürü bakalım August. Ayakların seni nereye kadar götürecek? Son gördüğümde bu tür düşünceler içindeydi August. Bir daha görmediniz mi onu? Yok, hep görüyordum. Hatta adım adım izliyordum onu. Ama o bilmiyordu bunu. Sonra ne oldu? Anlatacağım Joe. Sabırlı ol biraz. Evet. Bir süre öylece gezdi dolaştı. Sonra aylar geçtikçe elinden alınan bir şeyin yasını tuttuğunu anladı. Bu yas insanları güldürme yeteneği falan değildi. Yok canım, artık bunları aldırdığı yoktu onun. Daha başka, daha önemli bir şeydi. Nasıl söyleyeyim? Bütün bütüne kendi kişiliğine özgü bir şey. Bir bakıma eskiye dönme özlemi değil miydi bu? Aksine. Özlem değildi onun duyduğu. Günlerden bir gün mutluluk denilen tadından yoksun olduğunu anladı. O an içinde bir titreme hissetti. Kaybettiği mutluluğu yeniden yaşamak istiyordu sanki. Ama nasıl? İşte bunu bilmiyordu. Büyük bir şaşkınlıkla oteldeki odasına kapanacağı yerde bir taksiye atladı. Hey taksi! Buraya gel. Buyur bayım. Çabuk beni kentin dışında bir yere götür. İyi ama gideceğiniz yer neresi bayım? Şöyle ağaçlık bir yere gitmek istiyorum. Pekala bayım. Yalnız ne olur çabuk olun, yalvarırım size çabuk. Benim için çok önemli bu. Size bir şey sorabilir miyim? Bir şey mi dediniz, anlamadım. Evet, size bir şey sorabilir miyim dedim. Ne sormak istiyorsunuz? Çok telaşlı ve dalgınsınız. Niye acaba? Sanki birinden kaçar gibi bir haliniz var. Gören de sizi suçlu sanacak. Hem daha gideceğiniz yeri de bilmiyorsunuz. Nereye ve niçin gittiğimi ben de bilmiyorum. Sadece ağaçlık bir yere gitmek istiyorum, o kadar. Yardıma ihtiyacınız olsa gerek. Acaba size yardım edebilir miyim? Hayır. Hiç kimsenin bana yardım etmesini istemiyorum. Buraların yabancısı mısınız? Aksine, buraları çok iyi bilirim. Demin otomobile binerken dikkat ettim de sizi daha önce bir yerden tanıyormuşum gibi geldi bana. Herhalde birisine benzetmiş olacaksınız. Öyle ya, nereden tanıyabilirsiniz? Tanıdım acaba, tanımamalı beni. Yok, tanımasın imkanı yok. Yüzüm hep boyalıydı çünkü. Düşündüm, bir türlü bulamadım. Dediğiniz gibi herhalde sizi birine benzetmiş olacağım. Evet, birine benzetmiş olacaksınız. Ağaçlık yere geldik. Daha gidelim mi? Tamam, beni burada indirin lütfen. Alın bakalım, bütün param sizin olsun. Ama bayım, bu benim hakkımdan fazla. Alın, üstü belki lazım olur size. Hayır hayır, hepsi sizin olsun. Paraya ihtiyacım yok benim. Ne tuhaf adam. Bütün parasını bana verdi. Şuna sesleneyim. Burada beklememi isteyebilir belki. Hey! Bayım, sizi burada bekleyeyim mi? Hayır, gidebilirsin. Yalnız kalmak istiyorum. Şoför de çok sırnaşık bir adammış. Konuşmayı uzattı da uzattı. Oh, neyse gitti de kurtuldum. Ne güzel. Hiç kimseler yok burada. Şu an kendimi sirkte sanıyorum. Orada kaybettiğim mutluluğuma yeniden kavuşacakmışım gibi bir sevinç var içimde. Sanki merdivenin dibindeki gösteriye çıkmak için hazırlanıyorum. Bence her şey tamam. Yalnız gökyüzünde ay yok. Birazdan o da çıkınca her şey düzene girer nasıl olsa. Kendimi çok yorgun hissediyorum. Biraz yatıp uyusam iyi olur. August bu düşüncelerle uykuya daldı. Bir düş görüyordu. Kendini sirkte sandığı bir düş. Pist, sıralar. Her şey yerli yerinde. Ama sirkte bir tuhaflık var bu kez. Çadırın tepesi yok. Duvarlar dersen yıkılmış. Tepede çok yükseklerde bir ay duruyor. Hareketsiz bulutlar arasında ilerleyen bir ay bu. Şuraya bak, her yer insandan bir duvar sanki. Ne bir kahkaha duyabiliyorum ne de bir fısıltı. Aman Allah'ım. Bana niye öyle bakıyor herkes? Bakmayın öyle bana! Bunda benim bir suçum yok. Korkuyorum sizlerden. Hepinizden. Hepinizden korkuyorum. Ne yapmalı, nasıl kurtulmalıyım bundan? En doğrusu kaçıp gitmeliyim buradan. Evet, evet, kaçıp gitmeliyim. Bu da ne? Hangi yöne koşsam bütün çıkış kapıları kapalı. Yoksa kurtulamayacak mıyım bundan? Merdiven orada durup duruyor. Ona tırmanmalıyım, başka türlü kurtulamayacağım. Kollarımdaki kuvvet tükeninceye dek çıkmalıyım yukarıya. Solum. Kuvvetim kesildi artık. Neyse ki çıkabildim yukarıya. Aşağısı büyük bir sessizliğe gömüldü. Hiçbir şey göremiyorum artık. Elimi uzatsam yıldızlara değeceğim sanki. Merdiven gökyüzünü delercesine uzayıp gidiyor. Bense yarısında bile değilim. Şimdi de bu boşlukta yapayalnızım. Hem de korkunç boşlukta. Ne mutsuz bir insanım ben. Kulaklarım uğulduyor, gözlerim kararıyor. Ne korkunç bir şey bu Allah'ım. Ne korkunç. Sanki doğumla ölümün birleşmesi gibi bir şey. Cehennem acısı çekmeye yükümlüyüm ben. Benim için hayat bütün görkemiyle bitti artık. Ölmeliyim. Ölmeliyim ben. August kendini öldürmek mi istiyor diyorsun? Hayır canım. İçinde kopan fırtınaların açığa çıktığı bir düştü bu. Onun için bir boşalma, yeniden doğmak gibi bir şey oldu. Bu onda ne gibi bir etki yaptı? Bundan sonrası için yaşayabileceği son anını küçük parçalara böldü. İşte o zaman geçmişteki yaşantısını yitirmiş olduğunu anladı. Her şey bir anda silinivermişti. Bu arada yazılarınızı yayınlamaya başladınız mı? Hayır. Önce sonuna kadar izlemeye karar verdim onu. Daha sonra yazacaktım. Sanırım bir daha sirke dönmedi değil mi? Oh, çok affedersiniz Henry. Benden çok soru soruyorum sana. Ama ne yapayım? O yüz öylesine etkiledi ki beni. Adeta onu yaşıyor gibiyim. Seni anlıyorum. Ben de tanıdığımdan bu yana her an onu yaşadım. Anlamak istediğim bir şey var. Auguste konuşabiliyor muydun? Elbette. Kaldığı otelde gördüm onu. Peki kendisini izlediğini anladın mı? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemedi. Yalnız gördüğü düşün etkisiyle bitkin bir haldeydi. Bir süre konuştuk onunla. Ne düşünüyorsun Auguste? Ha? Nedense anılardan kurulu bir kazan kaynıyor kafamda. Öyle yorgun düşürdü ki beni. Eski soytarı hayatına dönmeyi mi düşünüyorsun yoksa? Bir şey söyleyeyim mi? Şu an hiçbir şey düşünecek halde değilim. Hatta daha önce yaşıyor muydum? İşte onu bile bilmiyorum. Peki bütün gün yatıp duracak mısın böyle? Hayır, çıkıp dolaşacağım biraz. Hepsi o kadar mı? Evet, o kadar. Eskiden çok iyi bildiğim bu yerlere şimdi hiç tanımadan bilmeden gezip dolaşmak istiyorum. Bu seni anılarından uzaklaştırıp mutlu edecek mi? Bilmiyorum. Bildiğim tek şey kendi kendimden kaçmak. Hiç öyle şey olur mu? Mutlu olabilmen için bir şeyler yapmalısın. Kendi mutluluğumu düşünmüyorum artık. Yani senin anlayacağın başkalarını mutlu görmek istiyorum. Önceleri yaptığın neydi? İnsanları güldürmekle, düşüncelerinden uzaklaştırmakla mutlu etmiyor muydun? Önceleri başka birinin varlığını kendimde varsayarak yapıyordum bu işi. Şimdi ise kendim olarak, August olarak yapmak istiyorum. İyi ama sen bir soytarısın. Bu işte hiç kimse senin kadar başarıya ulaşamamıştır. Hele yükselişin doğaüstü yanını ortaya koymak hiçbir soytarının aklına gelmemişti daha önce. İşte senin dünyan bu. Hayır, yanılıyorsun Henry. Ondan başka da bir dünya yaratabilmeliyim. Nasıl bir dünya yaratmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Şu an bunu düşünecek halde değilim. İşte böyle diyordu Auguste. Niye kendini değil de başkalarını mutlu etmeyi düşünüyordu acaba? Hem nasıl yapabilirdi bu işi? Kendi de bilmiyordum. O gün benden ayrıldıktan sonra yürüdü, gezdi, dolaştı. Sonunda kentin dış mahallelerine doğru gitti. O an karşısına bir sirk çıktı. Hani şu hayatlarını tekerlekler üstünde geçiren avare oyuncular vardır ya, işte onlardan. Birden Auguste'un yüreği hızlı hızlı atmaya başladı. Derken sirk vagonlarının birinin önünde buldu kendini. Arabalar halka olmuşlardı ortada. Arabalardan bir tanesinin sarkıtılan merdivenini utana sıkıla yavaşça çıktı. Tam kapıyı vuracaktı ki yanı başında duran bir atın kişnemesiyle kendine geldi. Atın ağzı sırtını dürtüyordu. Ansızın büyük bir sevinç kapladı içini. Oh, sen misin? Gel benim sevgili atım. Gel gel, görüşmeyeli epey oldu değil mi? Nihayet bir araya gelebildik seninle, tıpkı eskisi gibi. Yaptığımız numaralarla nasıl güldürürdük herkese değil mi? Kimsiniz? Burada ne arıyorsunuz? Ben korkmayın, korkmayın, benim, ben. Siz kimsiniz? Ben Auguste, tanımadınız mı? Auguste mü? Böyle birini tanımıyorum. Özür dilerim, istemeyerek de olsa sizi rahatsız ettim. Gitsem iyi olacak. Auguste. Durun, gitmeyin. Gitmeyin canım, bir dakika, kaçmayın hemen. Demek beni tanıdınız. Acaba kendimi tanıtmakla iyi mi ettim bu kıza? Tuhaf bir korku kapladı içimi. Kaçsam mı, ne yapsam? Hadi, ne bekliyorsun daha? Gelsene buraya. Geliyorum. Ne olur bağışla beni. Zararı yok. Nasıl oldu da tanıyamadım, hayret doğrusu. Gel Auguste, gel kucaklayayım seni. Aylar var ki en küçük bir haber almadık senden. Nerelerdeydin, neler yaptın, anlat bakalım. Hiçbir şey yapmadım. Sadece gezdim dolaştım, o kadar. Bir parça şekeriniz var mı? Tabii, evet. Ata verecektim de. Bir dakika, içeriden alıp geleyim. Demek ben hala yaşıyormuşum. Hem de August olarak. Ne tuhaf bir rastlantı. At ensemi dürtüyor, ay da yavaş yavaş yükselmeye başladı. Şu an iliklerime kadar titrediğimi hissediyorum. İstesem de istemesem de kurtulamıyorum bu anılardan. Hepimiz seni öldü biliyorduk. Demek ki hala yaşıyorsun. Eğer buna yaşamak dinerse tabii. Bütün dünya seni arıyor. Sirke dönmeyi düşünmüyor musun? Söylediklerimi duymadın mı? Hı? Bir şey mi söyledim? Özür dilerim, atın şeker iyi işine bakıyordum da. Sirke dönecek misin diyorum. Hayır, sizlerin tanıdığı August çoktan öldü. Seyircilerin karşısına ikinci bir August olarak çıkmak istemiyorum. İyi ama çalışman, ne bileyim, bir şeyler yapman lazım. Günlerini boşu boşuna geçirip gidemezsin. Ne yapabilirim ki? Ben artık ölmüş bir insanım. Öyle söyleme. Bizler için sen ölmüş bir insan olamazsın. Hayata yeniden bağlanmak istiyorsan bir şeyler yap. Bizimle birlikte çalışır mısın? Tekrar soytarı olmak mı? Yo yo, hayır hayır. Eski işime dönemem artık. Canım, soytarı olarak çalışmasan da başka bir iş yapamaz mısın? Başka ne gibi bir iş yapabilirim bilmiyorum ki. Hemen öyle acele karar verme. Dur bakalım. Burada yapılacak bir sürü iş var. Bir kez patronla konuşayım. Bakalım ne diyecek. Bir dakika. Beni dinle. Eğer dışarıya karşı kimliğimi gizlerseniz sizlerle çalışırım. Hem ne iş verirseniz yaparım. Olur August. Şimdi patronla konuşup gelirim. Beni burada bekle, sakın bir yere gideyim deme, olmaz mı? Bizimle birlikte çalışacağını duydum. Doğru mu? Evet patron, doğru. Yalnız şey, biliyorsun ki bizim soytarımız var. Biliyorum. Antoine sizinle birlikte çalışıyor. Ama ben soytarı olarak çalışmak istemiyorum ki. Peki başka ne gibi işler yapabilirsin? Tabii beni yanlış anlama sakın. Sen herkesin tanıdığı, sevdiği... Bırakalım bunları patron. Başka yapılacak bir iş var mı, onu söyleyin bana. Bizde yapılacak iş çok. Yeter ki sen çalışmayı kabul et. Kabul ediyorum. Güzel. Yalnız bir şartla. Hı-hı. O da kimliğimi dışarıya karşı gizleyeceksiniz. Evet. Biliyorum. Biraz önce söylediler. Tamam, oldu. Şimdi yapacağın işleri söylüyorum sana. Çadırların kurulmasına yardım edeceksin. Uzun halıları yayacaksın. Ne bileyim, atlara su verip bakacaksın. Yani sözün kısası, verilen her şeyi yerine getireceksin. Oldu mu? Anladın mı? Evet, anladım. Güzel. Öyleyse hemen eşyalarını al getir. Çünkü sabaha karşı buradan hareket ediyoruz. Eşyalarım otelde. Git otele al öyleyse. Hayır, onları almak istemiyorum. Böyle olduğum gibi katılıyorum size. Güzel, güzel, çok güzel. Hadi bakalım, şimdi hemen işe başlayalım. Demek hemen başlıyorum. Elbette. Elbette başlıyorsun. Avansa ihtiyacın var mı? Hayır patron, hak ettikten sonra almak daha hoşuma gider. İyi peki. Yalnız bu süre zarfında ne yiyip ne içeceksin? Sonra şu kılığın... Beni kimse tanımadıktan sonra kılığımın ne önemi var? Yiyip içmeme gelince pişirilen yemeklerden yerim. Sonra alacağım paradan kesersiniz. Sen bilirsin August. Benden tabii söylemesi. Yalnız bir şey daha demek istiyordum. Neymiş o, söyle. Nerede yatacağım? En son arabanın arkasındaki bölmede. Biraz dardır ama herhalde sana yeter. Tabii, orası yeter mi? Bu işte halloldu demektir. Hadi bakalım August işinin başına. Ben de şöyle bir kendi işlerime bakayım ha. Sağ ol patron. Bu iyiliğini ömrüm oldukça unutmayacağım. Hadi bırak gevezeliği canım, bırak gevezeliği. İş başına, işimizin başına. Aman Allah'ım, kulaklarıma inanamıyorum. Demek yeniden yaşayabilirim artık. İçimde sonsuz bir sevinç var. Çocuk gibi ağlamak geliyor içimde. İnsan böyle de mutlu olabiliyormuş demek. Bundan sonra her işe koşarım artık. Her işe, her işe. Ne o? Çok dalgasın August. Sen miydin? Kusura bakma, öyle dalmışım ki geldiğini bile duymadım. Seni bu dalgınlığa iten sebep ne? Yoksa patronla anlaşamadınız mı? Anlaştık güzelim, anlaştık. Şu an işe başladım bile. Sahi mi? Yaşasın. Demek bizlerle çalışacaksın ha? Gel öyleyse seni bir öpeyim. Dur canım, dur, beni şımartıyorsun. Burada çalışmamı istemedin mi? Oldu işte. Ay, ne kadar sevindim bilemezsin. Bundan sonra bir arada olacağız artık. Yaptığı işler August'u mutlu ediyor muydu bari? Mutlu etmek şöyle dursun. Kendisinden istenen her işi yapmak bir sevinç kaynağı oluyordu onun için. Ayak işlerini yaparken zamanın nasıl geçtiğini bilmiyordum. Arada sırada gösterileri izlemeyi hak tanıyordu kendine. Soytarının gösterileri özellikle ilgisini çekiyordu. Dışarıdan bu sözsüz anlatım ona daha zengin geliyordu. Oyuncuyken yitirdiği bir özgürlük duygusu vardı içinde. Artık ne alkış duyuyordu, ne de kahkaha, ne de övgü. Şimdi çok daha iyi, çok daha sürekli bir karşılık alıyordu. Gülümseyişler. Teşekkür gülümseyişlerim. Hayır, dostluk gülümseyişleri. Yeniden bir insan olmanın sevinci doldurup taşırıyordu yüreğini. Olgun başaklar gibi biriktirdiği bu gülümseyişlerle her gün büyüyor, tomurcuklar açıyordu. Bitmek bilmeyen bir cömertlik bağışlanmıştı ona. İstenenden çoğunu yapmak için can atıyordu. Çok garip doğrusu. Onun istediği buydu demek. Evet canım. Daha önce böylesine bir rahatlık ve mutluluk duymamıştı August. Aylığını aldığı günler doğru kente gider, dükkanları dolaşır, küçük geliriyle çocuklara verebileceği armağanlar arardı. Kendisine yalnızca tütün alırdı, o kadar. Sonra bir gün sirkteki soytarı hastalandı. O haberi duyduğunda arabanın önünde oturmuş, eski pantolonunu yamıyordu. Ne yapıyorsun August? Gördüğün gibi pantolonumu yamıyorum. Haberin var mı? Antoine hastalanmış. Ne? Hastalanmış mı? Evet. Şu anda ateşler içinde yatıyor. Ah zavallı. Çok üzüldüm buna. Doktor getirdiler mi bari? Patron ilgileniyordu ama ne oldu bilmiyorum. Peki ama dün hiçbir şey yoktu. Birdenbire hastalanmış. Ben şimdi onun yanına gidiyorum. Sen gelmiyor musun? İşimi bitir bitirmez gelirim. Antoine hasta. Öyleyse kim çıkacak yerine? Belki de beni çağırırlar. İçimde tuhaf bir heyecan var. Tıpkı ilk sahneye çıktığım gün gibi. Şu an hadi gel deseler ne diyeceğim ben? Of, kafamın işi öyle karışık ki. Neredeyse çağırmaya gelirler. Gördün mü, gene iş başa düştü. Hah, patron göründü. Şimdi gelip beni çağıracak. Hadi ne duruyorsunuz orada? Gidip bir doktor çağırın. Sallanmayın, sallanmayın. Herkes işinin başına. Allah Allah, bana hiç bakmadı bile. Varlığımdan habersiz sanki. Öyle ya, boş boşuna durmakla olmaz bu iş. Demek ki buzları çözmek bana düşüyor. Neden gönüllü olarak ortaya çıkmayayım? Öylesine güçlüyüm, öylesine iyilikle doluyum ki herkese iyilik etmek geliyor içimden. Bir daha soytarı olmak bir şey değil ki canım, hiçbir şey değil. Patron bu tarafa doğru geliyor. Gidip kendim konuşayım onunla. Hey patron, biraz beni dinler misin? Ne var August, görüyorsun ki telaşlıyım. Şey, telaşınızın nedenini biliyorum patron. Ama bir dakika beni dinleyin. Hadi peki, ne diyeceksen de, yalnız fazla vaktim yok. Geliyorum patron, şey... Söyle söyle, dinliyorum seni, söyle. Bakın, bu gece Antoine'ın yerine geçebilirim. He? Hazırlıklıyım. Yani elinizde başka biri yoksa tabii. Yok. Hayır, senden başka tabii kimsemiz yok, biliyorsun. Eksik olma ama. Aması ne, yoksa oynayamayacağımdan mı korkuyorsun? Yok canım, düşündüğün gibi değil. Öyleyse? Mesele şu, bak... Biz aramızda konuştuk. Senin durumunu biliyoruz. Şimdi sen Antoine'ın yerine geçecek olursan... Hay Allah, neler diyorum ben de canım. Bak dinle beni. Bakma öyle yüzüme. Dinle August. Eski yaraları deşmek istemiyoruz. Anladın mı? Demek bir an olsun düşündünüz bunu. Allah, ne güzel. Dur. Çocuklar gibi ağlama öyle. August, kendine gel. Bırak şu ağlamayı. Ne olur bırakın da bu gece onun yerine geçeyim. İstediğiniz kadar çalışırım. Bir hafta, bir ay, 6 ay. Gerçekten sevinirim buna. Hayır demeyeceksiniz değil mi? Pekala August. Hadi git. Git de hazırlan. Ne tuhaf. Gene aynanın önüne oturmuş makyajımı yapıyorum. Şu yüze bak. Her çizgisi acı bir anlatım taşıyor. Herkesin soytarı olarak tanıdığı August bu mu? Oysa gerçek August'u hiç kimse tanımıyor. Nelerdir düşünüyorum ben. Birdenbire eski anılara daldım gittim. Oysa ki bir an önce hazırlanmam lazım. Bu gece dünyaca tanınmış soytarı August olarak değil... ...kimsenin tanımadığı Antoine olarak çıkacağım halkın karşısına. O benim kadar ün sağlayamamıştı. Numarasını bitirince fazla alkış alamıyordu. Ama... şey... ya bu gece biri çıkar da beni tanırsa ne yaparım ben? Felaketimin en büyüğü olur o an. Daha önce neden düşünmedim bunu? O zaman her şeye paydos. Nereye gidersem gideyim peşime düşüp... bu garip davranışımın nedenlerini soracaklar bana. Hatta o güçlü öldürmekle de suçlayabilirler. Girin. İşler yolunda mı August? Gördüğün gibi hazırlanıyorum. Nasıl, heyecanlı mısın? Biraz. Antoine nasıl, iyileşiyor değil mi? Pek değil. Galiba daha da kötüleşiyor. Peki hastalığı neymiş? Ne olduğunu bilen yok. Hatta doktor bile. Ya öyle mi? Demek öyle. Ben artık gideyim. Gösteriler başlamadan ona bir uğramam gerek. Sen gelmiyor musun? Makyajımı bitirir bitirmez hemen geliyorum. Zavallı Antoine. Biraz olsun başarıya ulaşsaydın bari. Makyajım tamamlandı. Gidip Antoine'ı görebilirim artık. Nereye böyle? Ben? Sen miydin patron? Yo, dalgınlığı niye böyle? Antoine'ı düşünüyordum da. Biraz önce uğradım yanına. Çok hastaydı. Ben de şimdi onun yanına gidiyorum. İyi, çok iyi edersin. Zavallıca seni görünce sevinecek. Ona ne diyeceğimi bile bilemiyorum. Seni anlıyorum August. Hadi sonra görüşürüz ha. Oyuna tam zamanında yetişirim. Benim için merak etmeyin. Olur. Hadi güle güle. Güle güle August. Sana ne gibi bir yardımda bulunabilirim acaba? Sen kimsin? Benim, August. Beni tanımadın mı Antoine? Demek sen, sensin ha? Ben de olabilirdim bu gece. Üzülme Antoine. Senin yerine ve senin adınla çıkıyorum. Kimse değişikliği anlamayacak değil mi? Üstelik sen büyük bir ustasın. Bense hiçbir şey olamadım bugüne kadar. Halbuki en büyük isteğim iyi bir soytarı olmaktı. Biraz önce ben de aynı şeyi düşünüyordum. Diyordum ki kendi kendime, azıcık boya, bir lastik, gülünç bir giysi. İşte. Gördüğün gibi biz hiçiz aslında. Yani hiç kimseyiz. Ama herkesiz de. Onlar bizi değil kendilerini alkışlıyorlar. Anladın mı? Doğru söylüyorsunuz da. Sevgili dostum, birazdan gitmem gerek. Ama gitmeden önce sana yeni edindiğim önemsiz bir bilgiden söz edeyim. Söyle. Ne istiyorsan söyle. Biliyor musun? Kendin olmak. Yalnız kendin olmak çok büyük bir şey. İnsanoğlu bunu nasıl başarır? İşte en büyük ustalık da bu. Evet. Bu iş ustalık ister. Çünkü belirli bir uğraş gerektirmez bu iş. Şu ya da bu olmaya çalışmayacaksın. Önemli olayım da önemsiz görüneyim demek de yok. Anlatabiliyor muyum? İçinden nasıl gelirse öyle davranacaksın. Çünkü hiçbir şey önemsiz değildir. Yaptığın işin bir önemi olmalı. Kahkaha ve alkış yerine gülümseyişler al. Öyle ki hoşnut, ufak gülümseyişler. Hepsi bu. Göreceksin bak, insanlara yardım etmekle mutlu olacaksın. Belki onlar olmayabilirler. Ne var ki göze batmadan yapmalısın bu işi. Nasıl bir tad aldığını onlara sezdirmemelisin. Eğer seni yakalayıp gizini öğrenecek olurlarsa işin bitmiş demektir. Ondan sonra da seni bencillikle suçlayacaklardır. Özür dilerim Antoine. Amacım uzun bir söylev vermek değildi. Her neyse. Bu gece bana bir armağan veriyorsun. Kendimi sen olarak oynayacağım. Bu insanın kendisi olmasından daha iyi. Anlıyor musun? Beni iyi dinle. Şimdi senin yerine çıkıyorum. Belki yarın gece de çıkarım ama ondan sonra ayağa kalkmaya bakmalısın. Yeniden soytarılığa başlamak pek parlak gelmiyor. Anladın mı? Anlıyorum. Ama bilmem ki yakında kalkabilecek mi? İyi olmalısın. Hem de demir gibi. Sabahleyin uğrarım. Sana bir şey daha diyeceğim. Seni yüreklendirecek bir şey. Sen hep gün kazanmak isterdin değil mi? Evet. Ama bu halimle bir önemi kalmadı bunun. Öyle söyleme. Bir tasarım var. Bununla sana yararım dokunsun istiyorum. Çok geç dostum. Çok geç. İyi olsam bile... Hayır. Hiç de geç değil. Hem bu kadar kendini koyuverme canım. Dedim ya, bir an önce ayağa kalkmalısın. Sağ ol dostum. Bizi bizden daha iyi hiç kimse anlayamaz değil mi? Elbette. Hadi hoşça kal. Uyumaya çalış. Değil mi? Güle güle August. Bu gece kimsenin eşine rastlamadığı bir gösteri yapacağım. Bakın bakalım. Görün. August neler yapacak. Neler başaracak. Yeni doğdu. Bacaklarını bile kıpırdatmadı daha. Çıldırdın mı sen August? Antoine'ı yıkmak mı istiyorsun? Korkma patron, yıkmak değil, onu yeniden yaratıyorum. Biraz dişini sık. Sana söz veriyorum, her şey yoluna girecek. Öyle diyorsun ama daha şimdiden olağanüstü bir oyun çıkardı. Beni ürküten de bu ya. Bu gösteriden sonra Antoine bitmiştir artık. Gördün mü? Bunlar Antoine için. O bitmedi, yeniden var oluyor. Sen bunu anlayamazsın patron. Sen bunu... Antoine'ı istiyorlar. Ben gidiyorum. Gösteriler bittikten sonra görüşürüz. Buradayım. Ah, nihayet buldum seni. Bak, bak gördün mü gazeteler ne yazıyor? Ne yazıyormuş? Getireyim de gör. Bak, şurasını iyice oku. Yok, sen oku da ben dinleyeyim. Pekala, dinle. Sirkteki büyük başarı. Soytarı Antoine şimdiye dek görmediğimiz bir oyun çıkardı. Adını altın harflerle yazdırmasını bildi bu sanatçı. Daha okuyayım mı? Yeter, verdiğin habere çok teşekkür ederim. Benim biraz işim var, sonra görüşürüz. Bakıyorum bu habere pek sevinmemiş gibisin. Yanılıyorsun, aksine bu haber beni çok sevindirdi. Dedim ya, biraz işim var, sonra görüşürüz. Öyleyse ben gideyim. Hadi hoşça kal. Güle güle. İyi ki bunu birkaç kişiden başkası bilmiyor. Yoksa yaptığım işin hiçbir önemi kalmazdı. Hala oyalanıyorum burada. Güya erken gidecektim Antoine'ın yanına. Hemen hazırlanıp gideyim. Gazeteleri birden görmemeli. En iyisi ona ayağa kalkmadan gerçekleştirmek istediğim şeylerden söz edeyim. Başarısını anlatmadan önce onun gönlünü kazanmalıyım. Yoksa bu hazır başarıdan ürkü verir sonra. Ya bir de kızarsa? Yok, kızmamalı. Hem niye kızsın? Ona yol gösterdim biraz, hepsi bu. Hayat ufak hilelerle doludur. Yalnız yararlanmayı bilmek gerek. Kimse başkasının yardımı olmadan yükselemez. Geç kalıyorum. Ben onu aldatmadım. Hırsızlık ettiğim falan da yok. Öyle ya, o hep ünlü bir soytarı olmak isterdi. İşte şimdi isteği oldu. Hatta bu ünü daha da artacak. Ne o? Patron Antoine'ın arabasından çıkıyor. Yüzü de pek asık. Dur bakalım, anlarım şimdi. Ne oldu patron, yüzün pek asık bugün? Oraya geliyorsun değil mi? Evet. Dur. Gitme August. Neden ama? Boşuna gitmiş olacaksın da ondan. Yoksa öldü mü? Hı hı. Evet. Öldü. Ne zaman? Biraz önce. Kollarımın arasındaydı. Anlayamıyorum. Neden ölmüş olabilir? Dün gece ölecek kadar hasta görünmüyordu. Mesele orada ya. Yani duydu mu demek istiyorsun? Evet. Doğrusunu söylememi mi istiyorsun? Kalbi kırıldığı için öldü o. Bana bak. Senin suçun yok bunda. Üzülmen yersiz August. Hem Antoine büyük bir soytarı olamazdı zaten. Kendisi de bunu bildiğinden çoktan umudunu kesmişti. Peki ama dün akşamki gösteriyi nasıl açıklayacağız herkese? Gerçeği gizlemek çok güç olacak August, değil mi? Öleceği hiç aklımıza gelmemişti. Biraz yalnız kalmak istiyorum patron. Kusura bakmazsınız değil mi? Tabii. Tabii August, seni anlıyorum. Hem iyice düşün bakalım. Daha vakit var. Patron daha vakit var dedi. Ama daha niye vakit olduğunu söylemedi. Of, hiçbir şey düşünmek istemiyorum. Canım içki içmek istiyor. Şu karşıdaki kafeteryada doyuncaya kadar içeyim. Buyurun efendim. Ne emredersiniz? Şarap. Peki efendim. Neden böyle oluyor? Demek ki kaderin bir cilvesi bu. Bir şeyler düşünmek yahut bir şeyler yapmak zorundayım. Ya yeniden August olmalıyım ya da Antoine'ın yerine geçmem gerekiyor. Kimliğimi gizleyemem artık. Buyurun efendim, şarabınız. Teşekkür ederim. Dün gece yarattığım Antoine bu gece de aynı şeyi yapabilir mi acaba? Aynı ateşle, aynı coşkunlukla. İçince biraz kendime gelebildim. Hey, garson bey, bir bardak daha şarap verin. Peki efendim. Şişeyi burada bıraksanız iyi olur. Pekala, buyurun, istediğiniz kadar için. Başka bir istediğiniz var mı? Hayır, teşekkür ederim. Bu kadehten sonra rahatça düşünebilirim artık. Ne tuhaf. Farkında olmadan Antoine'ın kişiliğine büründüm. Peki sonunda ne olacak? Öf, nelerde düşünüyorum ben. Demek yeniden soytarılığa başlıyorum. Daha doymadın mı? August'u yok ettin. Antoine'ı öldürdün, yetmez mi? Şimdi ne yapacaksın bakalım? Daha iki gün önce mutlu ve özgürdün ama şimdi kapana kısıldın işte. Üstelik bir de katilsin. İçin rahat değilken insanları güldürebileceğini mi sanıyorsun? Biraz aşırı gitmiyor musun böyle düşünmekle? Olmaz, olmaz. Yapamam onu. Ne oldu bana böyle? Herkes bana bakıyor. Bakarlarsa baksın. Dengizdeki gösteri olağanüstüydü. Neden? Çünkü gösteriyi yapanın ünlü August olduğunu kimse bilmiyordu. Onlar büyük ustalığı alkışlıyorlardı da ondan. Güzel. Tam bir başarı. İspatlamak istediğim de bu değil miydi? Öyle ya. Demek August bunun için Antoine'ın yerine geçmek istiyordu. Yoksa Antoine'ın ün kazanıp kazanmaması umurunda bile değildi, öyle değil mi? Söyle, evet mi, hayır mı? Balık gibi tutuldun ha! Bu şarap donmasa ne yapardım ben? Kendimden tiksiniyorum. Tanrım. İnsan kendi kurduğu tuzağa nasıl da düşüyor. Bir gün mutluyken ertesi gün bakıyorsun kaygılar içindesin. Ne sersemlik. Şimdi bir tek şeyi anlamış bulunuyorum işte ise. Mutluluğum gerçek. Ama dayanıksızmış. Onu bu kez namusluca elde etmek zorundayım. August gibi, soytarı kişiliğim gibi mutlu olmayı öğrenmeliyim. Belki son fırsatımdır. Bir daha baştan başlayacağım. Evet. Yeni bir çözüm yolu bulacağım. Mutlu olmasam bile bir dirilik kazanırım hiç olmazsa. Belki de Güney Amerika'ya giderim. O güzel işte. Karar verdim, hemen gidiyorum. Uzaklara. Kimsenin beni tanımadığı yerlere gideceğim. Her şeye yeni baştan başlayacağım. Gidip bu kararımı patrona ileteyim. İyi düşündün mü August? Evet patron. Peki ama neden August? He? Büyük bir ünü yapmışken neden baştan başlamak istiyorsun? Sen bunu anlayamazsın. Ama gene de söyleyeyim, bu kez mutlu olmak istiyorum da ondan. Mutlu mu? Gerçekten anlayamadım. Ne demek ya? Bak dinle. Bir soytarı ancak başka biri olduğu zaman mutludur. Bense kendimden başka biri olmak istemiyorum. Tek kelime anlamadım. Bütün bunları bırak da dinle beni o gün. Ya sesimi kesme daha bitirmedim. İnsanlar bizi gözlerken neden gülüp ağlarlar hiç düşündünüz mü? Sevgili dostum, söylediklerinle ne ilgisi var bunun? Akademik sorular bunlar. Aklımızı başımıza toplayalım August. Gerçekler ortada. Onu görmeye çalışalım. Ben de bunu söylemek istiyorum ya. Gerçek. Bak tam kelimesini buldun. Artık kim olduğumu, ne olduğumu, ne yapmak gerektiğini biliyorum. Gerçek bu işte. Senin gerçek dediğinse aslında ufalan, kayan, ele avuca sığmayan bir şey. Dinle beni August. Anlıyorum ki son günlerde çok düşündün. Ben senin yerinde olsam doğru kente döner, keyfime bakardım ha. Şimdiden karar vermeye çalışmasak. Senden öğüt istemiyorum, kararımı verdim bile. Peki, sen bilirsin. Demek ki ayrılıyoruz ha? Evet, hem de bir daha görüşmemek üzere. Peki, nereye gitmeyi düşünüyorsun? Güney Amerika'ya. Paran var mı August? Ne tuhaf. Sizler her şeyi parayla ölçüyorsunuz. İstersen bir miktar verebilirim ha? Hayır, istemem patron. Olanı bana yeter. Hadi alasmalık. Güle güle. Güle güle August. Şansın açık olsun. Gücümü tüketmemeliyim. Ya bir gün Güney Amerika'ya varırsam? Ama bu yıllar sürer. Hem ne dilde konuşacağım orada? Üstelik ben bir yabancıyım onlar için. Belki de oralarda sirk bile yoktur. Yani bu konuyu uzun uzun düşünmem lazım. Kolay değil Güney Amerika'ya gitmek. Ben Albatros değilim ki, August'üm ben. Ayakları çabuk yorulan, midesi yemek yemeyi isteyen biriyim. Şu anda kafam karmakarışık. Parka gidip bir güzel uyuyayım, kendime geleyim. Amerika. Ne saçma. Mesele nereye gideceğim de nasıl gideceğim de değil. Olduğum gibi kalmalıyım, en iyisi bu. Kişiliğimin sınırlarına çıkmakla ne büyük hata ettim. İnsanları güldürmekle yetinmediğim de bir de onları sevindirmek istedim. Halbuki düşünmeliydim. Sevinç Tanrı vergisidir diye. Bir zamanlar her şeye boş verip önüme gelen işi yapmakla sevince ulaşmamış mıydım? Demek her şeyin ötesinde başka bir dünyanın varlığına olan inancımı başkalarına iletemediğimden oldu bunlar. Hayatımı bir soytarı olarak, Tanrı'nın özel bir soytarısı olarak sürdüremeyişim bundan ileri geliyor. İşte yeni bir gün daha doğdu. Acılarıyla, sevinçleriyle yepyeni bir gün. Oh, ne güzel. Üstünden tülü sıyrılmış bir dünya görüyorum karşımda. Ama şu gürültüler olmasa ne iyi. Kalkıp kendime yiyecek bir şeyler bulayım. Kaçalım, polis geliyor. Polis geliyor, kaçalım. Siz de gidin, serseriler sizi. Parkta uyumanın yasak olduğunu bilmiyor musunuz ha? Polis, şimdi de sen ha. Burada da mı bize yaşama hakkı yok? Hey! Sana söylüyorum, duymadın mı? Benim kurtarıcım. Ona doğru gitmeliyim. Kucaklamalıyım onu. Gelme üzerime. Sana defol git diyorum. Duymadın mı? Gitmeliyim ona. Kendimi onun kollarına atmalıyım. Dur! Geliyorum! Şimdi görürsün sen pis serseri. Bir de üzerine geliyorsun ha. Al öyleyse. Ah! Ah! Çocuk aklını başına getirir senin. Ben Oh. Oldu sonunda. Oldu. Ay. Dağılın ya, dağılın bakayım ya, dağılın. Görmediniz mi? Bir adam öldü işte. Serserinin biri. Çekilin. İşte böylece o. August hayatının perdesini böylece kapatmış oldu. Demek ki en son olarak o ölümü arıyordu. Evet. Sonunda da buldu. Gözlerindeki gülümseyişi hala unutamıyorum. Onun anlamı neydi biliyor musun? O güldürüp ağlattığı herkese acı bir gülüşle veda ediyordu da ondan. Evet. Acı bir gülüşle. Mehmet Sadık Kırımlı'nın Henry Miller'in bir eserinden radyoya uyguladığı Acı Bir Gülüş adlı oyunumuzu dinlediniz. Radyo tiyatrosu sona erdi.